یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہے، خطا کار بھی نہیں بہت خطا کار ہے، بہت خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے ہیں، غلطی ہو گئی توبہ کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر توبہ، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر. تواب اسی لیے کہا بار بار بار بار بار بار توبہ کر. تو کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. دوسری حدیث، یہ بھی ابن ماجہ اور بیہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے تختی، دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے. مایوس اصل میں جو ہے، مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا، ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس، مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے اندر، حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تسنبو، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذہب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، وَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بیہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے، وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے, اب دروازہ توبہ کا بند ہے. اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی. انفرادی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ ترمذی میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر, جبکہ نزع عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے, تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ. لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند ہے. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا. جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہو. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا, اب توبہ کا دروازہ بند. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے, آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے, اور یہ متفق علیہ بھی ہے, یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ. جان لو اللہ تعالی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جب کہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل بھی, من احدکم, ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. کان علی راحلتہ بارض الفلات, کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا, فانتحرفت منہ, اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی, وعلیہا طعامہ وشرابہ, اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا. اونٹنی پر سفر کر رہا تھا, اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے راستے کا سامان. اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے, کہیں اونگ آ گئی اور اونٹنی صاحب غائب ہو گئی. اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا, فایس منہا, تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں. اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت, اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت. فاتا شجرتا فاستجع فی ظلہا وقد ایس من راحلتہ, تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا, گویا کہ موت کی امید. فبینہما وہو کذلک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ, اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے, جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے کھڑی, تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے. فاخذ بخطامها ثم قال من شدۃ الفرق, اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں, ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی. تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا, اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی, اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. یہ کہنا تو یہ کیا ہے؟ فرط مسرت, جسے آپ کہتے ہیں خوشی کی انتہا, کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے, اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی.